matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, Kisomanilor, bună seara, party people. Începe o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix. N-am întors cu voi de luni până joi. DJ Young și Olix in the Mix. 3 ore de super hituri de la 7 la 10, piese mixate, preferințe și dedicații, mesajele voastre. Începem petrecerea cu Andra și Marius Moga și imediat James Arthur, Impossible. Kiss Kiss in the Mix, pentru voi mixăm doar hituri. 40 de minute.

rotate that thing. I wanna touch that thing when you make it go round and round. Step up in the club, I'm like, who you with? See you need in the house, yeah, that's my clip. Yeah, I'm young, but a nigga from the old school. On the dance floor, a nigga doing old moves. I don't give a fuck, I do what I want to. I hit your ass up, boy, I don't want you. Better listen when I talk, nigga, don't trip. Yo, heat in the car, mine's in this bitch. I ain't tryna beef, I'm tryna get my drink on. Now my diamonds, my fitted and my mink on. I'ma kick it at the bar till it's time to go. Then I'ma get shorty here and I'ma let her know. All a nigga really need is a little bit. Not a lot, baby girl, just a little bit. We can head to the crib in a little bit. I can show you how I live in a little bit. I wanna unbutton your pants just a little bit. Take them off, pull them down just a little bit. Get the kissing and touching a little bit. Get the lick in it in a little bit. 50 coming out your stereos. Hard to tell though, cause I switched the flow. Eyes a little low, cause I twist the jaw. Pockets on swole, cause I move the O's. My neck, my wrist, my ears is froze. Come get your bitch, she on me, dawg. She must have heard about the dough. Now Captain, come on and say the hoe. I get it crunk in the club, I'm off the chain. Number one on the chart all the time, man. When the kid in the house, I turn it out. Keep the dance floor pack, that's without a doubt. Shorty shake that thing like a pro, man. She backed it up on me, I'm like, oh man. I got close enough to her so I know she could hear. System thumping, party jumping, I said loud and clear. All a nigga really need is a little bit. Not a lot, baby girl, just a little bit. We can head to the crib in a little bit. I can show you how I live in a little bit. I wanna unbutton your pants just a little bit. Take them off, pull them down just a little bit. Get the kissing and touching a little bit. Get the lick in it in a little bit. Baby, you got me feeling right. You heard me. My mama gone, you can spend the night. You heard me. I ain't playing, I'm trying to fuck the night. You heard me. Clothes off, face down, ass up, come on. All a nigga really needs is a little bit. Not a lot, baby girl, just a little bit. We can head to the crib in a little bit. I can show you how I live in a little bit. I wanna unbutton your pants just a little bit. Take them off, pull them down just a little bit. Get the kissing and touching a little bit. Get the licking it in a little bit. All a nigga really need is a little bit. Not a lot, baby girl, just a little bit. We can head to the crib in a little bit. I can show you how I live in a little bit. I wanna unbutton your pants just a little bit. Take them off, pull them down just a little bit. Get the kissing and touching a little bit. Get the lick in it in a little bit. Pentru cei care își mai amintesc de piesa asta lui 50 Cent, Just a Little Beat, am pregătit și mesaje, primele de dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. Petru din Vaslui vrea pentru Ana Maria, cea mai dulce și mai scumpă fată, cu mesajul Te voi iubi mereu. Vezi, te angaja în declarații și promisiuni pe care nu poți să le ții, domnul Petru. Și Cornel din Piatra Neamț vrea DJ Sava și Raluca Aroma, pregătit-o imediat după Laura Puișor și Loredana Lele. Vin și DJ Sava cu Raluca și Mr. Connector. Continuăm partiul de luni la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Fă un dedichis acum 0722 20 60 20 SMS cu tarif normal sau pe facebook.com/KissFM România. Tu nu spui nici da, nu spui nici nu, dar eu știu după cum prin juca, bate cum știe ea.

final de oră la Kiss Kiss in a Mix, dar hai să vedem ce mai zic mesajele voastre. Ne uităm și pe facebook.com/kissfmromania să aflăm ce comenturi au adus acolo kissomanii. Sorina și Ramona din Iași îi spun la mulți ani lui Mădălin să fie iubit și să știe că și mâine seară urmează o dedicație pentru el. Și Ana Maria vrea Connector, noi ne potrivim, pentru o gașcă mare de prieteni și colegi de serviciu care sunt acum cu urechile pe Kiss FM și se pregătesc să plece acasă. Foarte bine să aveți parte de o seară relaxantă în continuare și Connector deschide următoarea serie 40 de minute non-stop hits. DJ Young și Olix in a Mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Feel the sound, the sound, the sound. Kiss Kiss in the Mix. Hello, kissomanilor, party people, bună seara încă o dată. Începe o nouă serie, 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix. Și începem cu o piesă pe care ați cerut-o de la Mr. Connector. Imediat vine J Balvin, Yo Te Lo Dije, și apoi o piesă mai veche de la Paula Selling, Timpul. Este party de început de săptămână la Kiss FM, asculți doar hituri. Spui da, eu zic nu. Și tot mereu facem cum vrei tu. Eu zic, hai, tu zici mai stai. Tu spui destul când eu cred că ar mai. Tu calculată, eu mână spartă. Tu liniștită când eu vreau ceartă. Eu vreau să vă meciu, tu filme pe pandă. Și iară ne batem pe telecomandă. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Când ne-am găsit noi doi, unul pace, altul război. Dar noi ne tu cinematograf, eu direcția de holograf. Eu vreau specific românesc, că tu deja sunt la chinezesc. Eu vreau la munte, tu vrei la mare. Eu ochelari de schi, tu ochelari de soare. Votescu, Escu, eu cu Altescu. Eu Eminem, tu Eminescu. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Ne-am găsit noi doi, unul pace, altul război. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Da, da. Spune lumea că împreună suntem un cuplu dezastru. Dar nici nu vreau să mă gândesc ce-am fi unul fără altul. Fizicale spune clar că extremele se atrag. Când e dragoste curată, ne munim ca ei și ea. Că noi ne sin previo aviso. Esa nena cayó en mi hechizo. Ahora ella me llama, dice

piesă de vară în mijlocul iernii, Major Lazer, Get Free, la Kiss Kiss in the Mix. În weekend am fost din nou la munte, DJ Kiss FM au fost pe pârtile din Predeal, Poiana Brașov, Sinaia, Azuga și Rânca. În weekendul care vine o luăm de la capăt cu transmisiile live, sâmbăta și duminica de la 2 la 5 după amiaza pe Kiss FM de la Winter Kiss. Macklemore și Ryan Lewis imediat vin cu Thrift Shop, Andra inevitabil va fi bine, însă mai întâi Lady Gaga și Christina Aguilera, Do What You Want. Mai departe cu voi, Ovidiu Stănescu, adică DJ Young și Olix in the Mix. La Kiss FM asculți doar hituri. Should've washed this. Smells like R. Kelly sheets.

boo. I gotta see you, boo. And the heart's all over the world tonight. Say the heart's all over the world tonight. I need you, boo. Oh. I gotta see you, boo. Hey. And the heart's all over the world tonight. Say the heart's all over the world tonight. Hey, little mama. Ooh, you're a stunner. Hot little figure. Yes, you a winner. And I'm so glad to be yours. You're a class all your own. And ooh, little cutie. When you talk to me, I swear the whole world stops. You're my sweetheart. And I'm so glad that you're mine. You are one of a kind, and you mean to me what I mean to you. And together, baby, there is nothing we won't do. 'Cause if I got you, I don't need money, I don't need cars. Girl, you're my own. And oh, I'm into you, and girl, no one else would do. 'Cause with every kiss and every hug, fall in love, and now I know I can't be the only one. I bet his heart's all over the world tonight with the love of their life who feels what I feel when I'm with you, with you, with you, with you, with you, girl. With you, with you, with you, with you, with you. Oh, girl, I don't want nobody else. Without you, there's no one left in. You're like Jordans on Saturday. I gotta have you and I cannot wait now. Hey, little shorty, say you care for me. You know I care for you. You know that I'll be true. You know that I won't lie. You know that I will try to be your everything, yeah. 'Cause if I got you, I don't need money. I don't need cars. Girl, you're my all, yeah. Every hug, you make me fall in love, and now I know I can't be the only one. Can't be the only. I bet his heart's all over the world tonight with the love of their life who feel what I feel when I'm with you, with you, with you, with you, with you, oh. With you, with you, with you, with you, with you, yeah. And I will never try to deny that you were my whole life. 'Cause if you ever let me go, I would die. So I won't run. I don't need another woman. I just need you all or nothing. 'Cause if I got that, then I'll be straight. Baby, you're the best part of my day. I need you, boo. I gotta see you, boo. And the heart's all over the world tonight. Say hey. The heart's all over the world tonight. Woo. Gotta see the boo. Say the heart's all over the world tonight. Heart's all over the world tonight. Oh, I'm into you, and you know one else would do. 'Cause with every kiss, every kiss and every hug, every hug. Twice before. Been hurt before. Yeah. și frică. Te cunosc de Grasu XXL și Ami și un edit semnat Jay Murano. Trebuie să vă spunem că în doar câteva clipe începe ora fără publicitate, doar cu hituri mixate. Ține până la 10 fix DJ Young și Olix in the Mix. Vă reamintim și de podcastul emisiunii, locul în care găsiți absolut toate edițiile Kiss Kiss in the Mix de până acum. Pentru asta intrați pe kissfm.ro/kkm. Amna și WhatsApp Arme, următorul hit single la Kiss FM. Asculți doar hituri. Ok, let's take back to the hits. Kiss FM. Hello, party people! Bună seara încă o dată, kissomanilor! Party de început de săptămână la Kiss Kiss in the Mix. Suntem Ovidiu Stănescu, adică DJ Young și Olix in the Mix. Ora fără reclame începe cu Anna și WhatsApp Arme și imediat Smiley acasă. Kiss Kiss in the Mix, pentru voi mixăm doar hituri. De gânduri, dar uneori între noi parcă se pun niște ziduri de încercări. Tu iei din mine cât un gram de fericire și nu am. Recunosc ce tare doar atunci când o inim nu sunt ce au fost. Unul lângă altul, nu stau pretenții. Unul fără altul se vrașca dependenții. Am rămas la intenții, nelipsețilele când trăiam ca independenții. Fără atenții, fără detenții, fără certul nostru doar din invenții. Fără pumnii mei în toți pereții, schimba cursul vieții. Că cea vorbim cu el în somn, oftând din greu suspină. Dulcea nopții mele două, mă vrea să vină. Baby.

și banca, valurile barca, în care pluteam și pluteam și pluteam și pluteam și pluteam. Salcă-mi și banca, valurile barca, în care pluteam și pluteam. Passenger, Let Her Go, la Kiss Kiss in the Mix. Și se potrivește un mesaj piesei ăsteia. Remus din Oradea vrea să-i spună iubitei sale Cristina că o iubește foarte mult. Khaled, se la vii in the mix. Și imediat Connector, ne amintim de o piesă din 2009, Burning Love. Olix in the mix, DJ Young on the mic, la Kiss FM mixăm doar hituri. صار بالخفية وقال لي يا ليلي بيا وقال لي يا انت نيا غير راها نصرانية لازم الجرح يبرى بالدواء صارت تكون جميلة يا الحبيبة Say

fost de atunci atâtea zile, ani grei. Dar la cum te știu eu, tu sigur ești ok. Da, sigur ai făcut tot ce ai putut și deja ai în sfârșit familia, tu știi amândoi că o visai. Știi amândoi și cum vorbeai tu ori în șir, eu te-aprobam, dădeam din cap că te-nțeleg, când de fapt nici nu te ascultam. Now, aveam multe pe cap, mai tot timpul ocupat, mai tot timpul ignorant, mai mereu plecat. Să recunoaștem că ne-am dat prea multe teste și ne-am mințit prea mult că o să trecem peste. Dacă în orice poveste ești blocat în mintea mea, că au fost multe în patul meu, dar nu și în inima mea. Ce s-ar întâmpla? Și final de party la Kiss Kiss in the Mix, dar mâine seară de la 7 vă dăm din nou pe spate cu cele mai tari hituri mixate, piese pe care voi le cereți și printre ele dedichisuri și mesaje, așa încât din partea lui Ovidiu Stănescu, adică DJ Young și Olix in the Mix, să aveți o seară excelentă și o săptămână dintre cele mai reușite. Începe o nouă oră de hituri la Kiss FM. Ne auzim mâine seară, asculți doar hituri.